قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت ہو چاہ قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب ہے آخری قسمت آیات میں جمع ہونا سورہ احزاب سورہ ان کے اغلب و بیشتر آیات و حتی مطالع رکوهای رکوانی ابتدا و سرخطی بیشتر با خطاب به شخص شخیص جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم آغاز بوده و شروع و حتی خود سوره جن هم با همین کلمه آغاز می کی یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر چه خدا بترس. گاهی بدون قصد وقتی که مطلب به زمان تکرار می ذهن نرده مگی رود و بی اختیار و چی بسا که رشته سخن از دست رفت تو وقت روزی تو موضوع اصلی پشتی که بی ولی ادا ذهن تهایی همار یاد یاد که به شما تذکر بده اون که تقوی و ترس خدا چقدر اهمیت داری که خدای تعالی به نبی اکرم علیه السلام فرمانی یا ایوه النبی اتق الله، ای پیامبر تو هم چه الله بترس. چه این نحوه خطابا خدای شان استغنا و بیپرواهی، خدای بی نیازی و عظمت و خدای جلال و جبروت و بزرگی، نیمگا انسان باید بو ببارد. که مخاطب چه پیمین کسی هست خطاب متوجه به کین به هماش شخصیت با عظمتی که آیی اشرف المخلوقات و شخصیتی که وجود ما و تمام انواع کائنات در گرم وجود نازنین همایی همه ذاتی ها که اگر آیی دل جای فرمانی که اگر من آیی پیدا کنگی مبودی من این مخلوقات هش پیدا نکتگتا ای پیمین لاد لا ای پیمین لادو کو محبوب و پسندیدین و تی غلام و بنده یا با چنان بی پرواهی و بی بدون کوچکترین پردداری به صراحت توکی تو خطاب کن ای پیغمبر تو هم چه خدا بدو. یعنی خدا هم از ذات یا بشن که پیغمبر هم چنایی ترسک دو مومن باید اول عظمت خدای جمع یاد خدای عظمت گل نبی و ولی و غیر ذالک قابل مقایسه نه. به قول جامی غیر خدای نسبت دیگر هر کس بگو غیر الله و خدا هیچ نسبتی نیست جز نسبت خالقی و مخلوقی. اگر خدا خالقی ای دیگه در مخلوق، اگر ای دیگه اگر خدا معبود این یا دو آب عبد و عابد و عبادت گزار و غلام، اگر آن مولا و آقای این دو درست هم مملوک و غلام و نوکرند تام الاختیار و قادر و این دو درون ناتوان و عاجز و نزور در مقابل ای همایی ذره نوازی توتی غلامان توتا یا غلامی ها یا مستری ازازی در مدالی در یا غلام یا کمتر یکی یا جشتر یکی یا والا در غلام یا درائی غلام و غیر خدای نسبت به تعبیر جامی در برابر خدا همچنی بشی که شطرنج بازا کمار بازا یک لطی نامت شاه گرفتن شطرنج لیب که هندوستان سرچشمه یبده و ایرانی آمده یه ملگا چه هندی ها یاد کرده هندو ها این لیبه طریقه بازیه که یک چوبی نام بیدخ یه رکنه یکی اسب یه رکنه یکی شاه یه رکنه یکی وزیر یه رکنه بعدا پدا اشان بشین که کاغذ پیاده کنه گوته تو قمار بازا هم همین نام ها نیجر گوته عارف سامی حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے بذات پاک خدا غیر خدا ہر کس بھی آئی نسبت ہمان نسبت ہے چوب ایک نامی شاہ ارکی رکھتا شطرنج با خود یک شاہ از یک سوش و یک مملکتی جہا یک انسان ہے واقعی به عنوان یک شاه در نظر بیاری که این شاه فلا مملکته تمام اختیارات صاحب آب کشور ترکا یک انسان یک پادشاهی کم بر یک رقبه مملکتی بر یک حده از این روی زمین یک انسان که واقعا پادشاه از یک سوی دیگه همه شطرنج بازانی لطا که نام شاه کتا همه یه در نظر بیاری این داری لطی شطرنج شاه که لینوکا یہ لیبو کا کہ لیب بازان و بازیگران ناما شاہ ارکتا وہ آ شاہ مملکتا واقعی اچھی نسبتی دار بازات او اضافت شاهی بود چنان بر یک دو چوب پاره بنهند نام شاه بغیر الله ادگران شاهی نسبت بشکل دهن اوتا دنیا فلانی فلان ملک کشور شاه فلانی فلان کشور شاه فلانی فلان کشور شاه ایک شاه این شاهان گدایان آدربار و قوانینی چنان سبت رب العالمینه که طبق ضوابط وقتی که عمل بگن کروبیان بمانند کروبیان سم و بکن ملائکه مکربین هم آی دربارا سم و بکن و کرکور بنچ آی ترسن جرأت گفتن یارای شنیدن در آیات چه خوف خدا پشت نگری وقتی که قهر خدا بجوش بود و چون رحمت وسطی هم وسطی به قدر این که اگر یک درد حد یک صلاح کرم از آزین گوید نصیب برم وقتی که رحمت یه لانانگا شیطان هم بمان با که بلکن من هم بخشگی گیندی سادان آزاد برکن محمل باشه برم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم من بنديان اطلاع بده علم النبي محمود كه بتحقيق من غفور الرحيم امر زنده و مهربان و ای هم خبرش بده در همه لحظه که ان عذابی به تحقیق حقا که منی عذاب و منی گرفت هو العذاب الالیم مثل که دیر سخرانی هم بیرون جاریه در نمسته انتظامیہ مسئلہ چند دفعہ بندے دے بولے وان عذابی هو العذاب العلیم وبتحقیق من عذاب ہم دردناکی عذاب از یک سو من غفور الرحیم از جانب دیگر بزانید که من عذاب وقتی که بدهم خیلی دردناکی و نظمی چنان قوی و پابرجایی که در از خوف خدا و تقوای خدا پیغمبر هم مستثنا نه. یا ایها النبی اتق الله، ای پیغمبر چه خدا بترس و پیغمبر ترسه یا نترسه در عالم کون و امکان آ کسی که چه هر کس خدا چه خدایی گشته ترسه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آ اندازه که آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوف و ترس از خدا بودتا هیچ نبی و هیچ رسولیه و هیچ ولیه نبود. یک جای فرمانی صحابی موقع سخن پیدا بی جلیان این بیان کنه تفصیل لطی بمناسبتی ارشاد فرمانی که ما ادری و انا رسول الله ما یفعل بی ولا بکن. حضرت عثمان بن مسعود تو وفات بی آیی لوگ مردمان گریوان تو چند دفع دریه که ترا جنت مبارک بی ترا بهشت مبارک بی واجه این انداز پسند نبی یکی بینندی جاوات در قضاوات بکن این فلانی جنتین و شیا جنت مبارک پرچه جنت کلیت و خدا اختیار تو گن پیغمبر فرمانی جنت کلیت من هم گل نه اب منی شفاعت منتواری همه شفاعت اجازه یا من بچه منتواری گرون با چه عز و نیاز و تضرر مدتها فریاد التماس استدعا زاری گریه آه ناله تا این نوبت رسی که اجازه برسی که هاو تخباد بکن نو پدا تا آم مرحله برو تو بیه که چین چو پدا عز و زاری ببید که تا شفاعت حبرت دب در بکن تو کئی شفاعت ها بکن وقتی شفاعت مرحله ای بی کلید پیغمبر اختیار ہم نہیں جنت ہے کو جہنم یہ انداز ہوئے ہماری پسند نبی البتہ وقت خدا دستور دا پیغمبر پیغمبر علیہ السلام بلا تشبیح بلندگوئین کے بارگاہ رب العالمین تریبون و میکروفون اعلان بکازی بلندگو بات پہش بھی بلا تشبیح ناچاریم اگر ای تعبیران تا بیدبی گستاخیه خدایا ببخش ای بخاطر از ذهنانی روشن کنه و فهمه اینه گندی کلمات نام گرالی بلند دو ایگو می کنون بود مصطفی هرگز نگوید تا نگوید جبرائیل جبرائیل هرگز نگوید تا نگوید کردگار جایی گنده که پیغمبر شان رحمت للعالمین جوش دیان باید اعلام بکن که ابو بکر جنت تو که عمر جنت عثمان جنت علی جنت سعد جنتی سعید جنتی طلحه جنتی زبیر جنتی عبیدالله بن حضرت طلحه بن عبیدالله جنتی عبدالرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدت بن الجراح جنتی شان سند رسی دنیا تا جنتی کسی پچی گرت نکا یہ سرد رستہ شانہ یہ دہنا پڑا ہر کسی دلکشی میں فرمائی پچ گرت نکا ودا کہ خدای بشی چون مویش پیغمبر نتوان مویش پیغمبر نتوان جائی کہ خدای بشی مویش پیغمبر نتوان کی چیر بدا مویش همین سوره احزاب تها واقع عجیبی ها پیغمبر غلام کا آزادی کتا وتی تو زہد فدا نگاہ داتا مساوات و برابری درس داتا کہ طبقہ بازی نہیں پانا جمع ملاک نوکری و سرداری نہیں تقوی فرزگاری امر کنشی سلاوتی غلام آزاد گا بنی حاشم دختر زینب بنت جحشا گولا چست گا ترچو کا نکاہی یہ درس برابری دنیا تاریخ ہمارے اخ جگہ درگی جمعنا یک نمونی پیش در سالی ہم شمار محلت دیں مطالعہ بکر عملی دائرے جوگا دنیا مدیان برابری تہا یک کی در بگی جنمونی سربراہ ان حضرت و ادعا ای رنگ و تی ادعا یا جامعی عمل بپوشائیں بعد از مدت ناسازگاری بھی اتفاق پیشیے مرد جنہ طلاق جا ہمیں پیغمبر آزاد کتگی غلام و تی ہمیں بانو کا کتا چند نتفیش ای بیوی ہے ای واجہ ترزہ دا و پیغمبر ای غلام نوکر ہے لوگ ہے پیغمبر آزاد کرنے کہا دا ہمیں بانو کا کتا نجرین کی طلاق جا ولی از آنی مگا پیغمبر همی غلاما پدا نه تنها که این جنی داتا چه بنی هاشم های اوزی تروزه تا چنان مورد مهر و محبتی قرار ده که مردمان رفته رفته اشیه پت ناما شموشن اشیه حتما این پیغمبر جن ده چون که چه دوست داره چنان هم دوست داری این غلاما و همی نوکره نوکرزاده چو خوب رفتار کن که مردمان آیی اصلی پت نام نزانه رندا بشن که زید ابن محمد زید محمدی چون صلی اللہ علیہ وسلم نوک طلاق دن پدا بودی که جنین مدت رنگ پیغمبر همین جنین سان دن در حالی که ویدی نشار گرنگ اسلام و شرعن حرام کتا اصلی نشارا یعنی ویدی مردی چوکی جنا اگر چوکی طلاق بدن دیگه برا تا قیامت و سر کن که آئی حجبه گرت نکم تی یه نشارا یه بیا ایگو نشار بیتا به همی سانگ بندی ها هنچی حرمتی ثابت بید چی بشن حرمت مصاحرت حالا من این موضوع اگر رد چی دست بیلی رو من ایده این مسائل مهم برای شما بیان شما حرمت مصاحرت ها یک مقدار بیان شما یک مدتی بازی داد جتا شما شی تو نوار پر کنی حرمت مصاحرت بارا یا شروع زاماتان مسئله یا بیان بکن ایسی هم مناسبت کو میں بحث داری ایده پیدا بوئی اللہ شریعتا بین افراد جامعه سانگ بندیه یا که لہذا که پر سانگ حلال ہیں که حلال نہیں یا بیتوار بتابیر دیگا بوشه از لحاظ احتراما که خیلی نزدیک محرم و محترم چند نوعی حرمت مقرر بده یک حرمتی حرمت نسبه نسب باعث بوده که بر مبنای تعلق نسبی این دو نفر با هم دیگه هنچی رشته ای دارن که یکی دیگر سانگا کتنه کنن مثلا حقیقی برا تو گوهار پدر و دختر مادر و پسر اما و خاله و امزاد و خالزاد شان درمیان نگاه ابدا برقرار نبیش بچی که از راه نسب در میانشان شریعتا حرمت برقرار داره حرام جان سنگی قرآن تصریف تا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم مردم به شما شما ماتانی سنگ حرام میشه دخترانی سنگ حرام میشه و گوهرانی سنگ حرام میشه گوهرزهتانی سنگ حرام میشه برای ترتیب بیان بکنش دیگه یک حرمتی حرمت رضاعی حرمت شیره که به علت شیردهی شیرواری یه حرمت برقرار میشه یک شخصی ها یک جنین یک شیر مد چه های گودان و پستانان شیر وارد حالا گودان نامیت شرط رهی که چه گودان رو دفت کنگا بوا اگر جنین و تی شیر ها بدوشی یک سنتوی تو تی بکن این سنتو برو تی بکن چوکن در بدنی مخی بشه سنتو کرکیم که تو تی بکن ظرفی تو تی بکن و طفله تفلی که آیی دو سال کمتر عمر داری آیی دفع امام بری چی تایی لاپا برمان شک چوک حسابی شرط نه که گلان دفع دو سال بعد نه دو سال بعد رد اگر چنانچه چپستان هم سیر شیری بدن شیر ثابت نمید تو مدت همی دو سال بود و اگر تجاید نه این گناه مجاوت بحث جدا ولی حرمت ثابت نمید و وقتی یک جمیلی شیر وارد همه تعلقاتی که اصلی چکانی این آماته این شیری چک هم همه پر می چک که حساب تشکیه تا آب ماته آکی جنی چکان شکی گوهارا مردی چکان شکی براتا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هرچی که چه نسب راها حرامه شیر راها حرامه این جنین ها که ماته جنین مات شکی بلوکه جنین گوهار شکی تروه ماسی انتی خاله انتی و جنین مرد شکی پته و جنین چوکان مردین جنین شکی برات گوهاره این شیر ورو کنو دو این جنین دو این مردین این نزدیک این نسبی رشدار هیچ کس آسان کتنه کن یک حرمتی حرمت مساهرتی مساهرت مانا سانگ بندی این سانگ بندی سانگ هم حرمت ایجاد کن همچه که قرابت ایجاد کن حرمت و احترام ایجاد کن عزت شرف ایجاد کن بعضی همچه شیاری به منزله مات قرار دن همی سانگ که همچه که اصلی مات گرگ روانه این سانگی مات گرگ روانه مثلا جن مات یکی اگو جنین یک سانگ کو یه جنین مات پسانگ لحاظه پر میشمه بلوچی اصطلاح نوشک مات همی ترو تری و سرو یه زامات ہے مات پسانگ لحاظه اگر باندہ دومی رو چشک جن بمیری یا طلاق بیدا و صد سار دیگا ایت و سو و ایت رو ایزا ما زندگ من با هم نکاح کتا نگنا این نکاح حرام شیوشا حرمت مصاحر یکی جنین یہ سام کو یہ جنین گوہارا آئیے گوہارا ولی سانگ لحاظه محرمیت لحاظه چی محرم نه هم که مردمو تی آ حقیقی گوهارا ضرورت و حدات دستی ترکن بدنا بیماری و حدات دستی تر بکن چستی گری بکن آئی خدمت بکن یہ پیمی محرم نه آنی فقط سانگ لحاظه تا آنی گوهاری لوگه آدک گوهارا گرفت نکن دو یکی آیا جنینی تی گرفت این جنین آدک گوهارا تا کنی گوهار آئیے سانگ توکن یا طلاق دادا بلے عدت تو کہ ان کا عدت پورا نہیں اور گوہاری کے طلاق دے گا اوتا عدت نہیں واسطا اج گوہارا چاند گوہارا ہر چیز ابو کو شیخ سان کو تنہ کر وقتی که سان کو مردما یکی چوکی گرفت آ چوکی پیت اشکی محرم مردین پیت او تی نشار بچه که او تی بچه جنه محرم او هنچی محرمی انتی تا قیامت برای حرام اگر بانده این مردین چوک بمیرید یا این جنه طلاق بدن جنین جنوزان ببی این نشار یا سروزان ببی آب بچه که آئیے لوگا بتا یہ جنین آ بچے پھر تا قیامت ہے وہ یہ جن کا سان کو تمہیں کرنے گئے نو ادا یہ بحث پیشی ہے کہ چونکہ کی حرمت ثابتی بھی بسبب یہ ازدواجا اگر چنانچہ خدا اینا کردہ اگر خدا اینا کردہ بلا تشبیح یک وسر کی به معنای مردین پیت بود نشارا سوء قصد بگن بلا تشبیه دست به قصد بد بنسینی تو که نشارا بودی بچه جناب به تعبیر شریعت یعنی با شهوتی دست در بگم، به خواهش مردی تمنا، به اراده بد و عشق و محبت دستی بجن. این دختر بود مرد حرام جدای میشی میشه گیشک دهنا به طلاق نه این باز با حق جنین چه مردی میشه جدای شما نشکت کنگا مثلا یا نا کلان فکر گرد چیر دیگا گیش نبود تگی ما چه ساعتا گزل وانگا و چه دیگا وازانی کنگا این مسائل انگه بیان نبود تگن به شما همه به نظامات اگر به سوی قصد و تی و سوگا و تی تروا جمع ما تا دست بجن دست بجن حتی بلا تشبیه عمل فحشا به جایوت به نامحرمی به اراده بد به واحش بد عشق پیدا بکن دستی بر بکن آیا که جمع این همه جنین و سوگ جمع کایی لوگن چنه جدایی و دیگه با نکاح کار درسته نمیشه یه بارا هر کس کهایی جریان کشی حتی طوری محرمانه حلی کن که دلچرابات زنا مکن تمام بگی یه بارا بلا دشم من سالها قبل بازی و بشتگه در مثلا کلان مناطق این مثلا خیلی عادی بوده که مردینان به تروها ارتباط دارن دخترانش بلوگه این واضح بکن من گشته من به کسی که تهمتا نتوانو مردم متهم بکنم سر وقت وقت خدا توفیق ده مثال بیانه اگر اشی که بعضی ملا بیچارگا وقت نرسته توضیح بدن یا حد زود دپید رہتا که بعضی زاماتان که مطر پشتاو چی تروح سوار کنن تو برن جایی تجدگ جایی یا ای کار بده یک لحاظی بدش نگوشتن که جوانی زامات جوانی تروح وقتی مطر پشتا سوار کن ظاهر قضیه اشین که آنی سینک جنگین سینک اگر پشتی نندینی بودی زامات بده چسکی اگر تو کتی نندینی ضرور بغل تهایی تا دستا به موتر کانتان بداری حالا آمدیم اگر ضرورت شرعی همچین پیش یاکه مثلا در حال افتادگی و مرض بود تو آب فوری به جای بیمارستان سرکنگی و این وقت در حالات انسان عاطفی و طوری هم که دیگه گمان بده احتمال نیست ولی دائما عادت کنه که دیمی گزاماتان جوانی تروانی سوار بود چی بسرک انسان شیر خام وارده کافیه که اگر در این حال احساس بگن که منی وستوگ منی بگل توکه یا وستوگ سینگ و آیه پشتا بگ در چسب در و زامات نفس پاد بگیر جنی جدای بیتر جوشا حرمت مطاهرات و جالب ایشی این مسئله در میان کافران قریش هم همچو هست جاریت که یعنی کسی که آیه مردی چکا یک جنین یک تا و جنین آیه نشاره وقتی آم مردین آ جنین ویل بداتی یا بمرتی کافران آیه سانگه نگو نشاره آیه شرام ازام پرواز از یک سوی ای اکیده که اسلام هاش یه تصمیت کو تایید کوئی ہے بسلام کی و کافران دام همی دام هست حتی کافر ایش طرح عاملتا ہے تا چه برسی به مسلمان مسلمان برا حیاء گشتر رو دیدن از روی همی اسلام البته متبنا چونه یعنی چوکی که مردم ها رو دیرتا دیگه بیه چوکی چه تکی رو دیرتا که لوگه یارتا شیع ربی تا بشن متبنا یا چه مهر و محبت ها دیگرانی چوکی بلی شیع چوک چوک بدن و مردم گوشه فلانی چوک هم تو که غلام پیغمبر آرودین تو ایه نوازش کو مردم آبا زید ابن محمد یه چی چوکیه صلی اللہ علیہ وسلم نوازه چوک نه یه پیمین چوک که مردم ها پوتی دفا چو بین چه مهر محبت ها و چوک حساب کتا دیگران چوکیه نه شیری مساهرت ها نه نسبی ها نه سانگی ها و اشی ها آ حرمت ثابت نبی اگر ای بیمین پا دفاع چوک آن لاتا که چوک چوک به میری یا طلاق بدن آج آئی جنگرگ پا ما کسی که آئی پیٹ بشک بودتا جائز و خدایا همین مسئله رو جدا کنگی گا چه کافرانی آن مسئله ها واضح کنگی گا وقتی که زیده و تی جنگ طلاق دا بیوی پیغمبر فرمایت ایسان بود و قرآن وقت گوشت که من لوچه که مؤمنانی مسئله روشن میدی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا من ترى ای حکم دا بلی ای زحمت تو بسا گئے وقتی که زید نہ چاہے تو جنی طلاق دا ہمیں بی بی طلاق دا گورا پیغمبر آئی عدتو کا زگاران سام نہ پر رہا دا کہ من تر سام کنوں گوشتی تر جو سام نہ کنوں خدا آئے بر جوست کرو سبحان اللہ جنی آدمی نا پیغمبر جواب دا گوشتی من تر جو سام نہ کنوں تا خدا آئے مشورہ ما کروں گو وقتی ایمان کامل بھی بینش کامل بی انسان احساس کن که من اگو خدا رابطه منی برقرار این من توانو گو خدا مشوره بکن ما شما گو خدا مشوره کتو کنی بزمارا انگا آجاهن رستگیم انگا عدید حاصل نهیم اگر نه مشوره راه و هستیم برا هر کسا پچه و تا یه ارزت و تا پیدا بکن که خدا مشوره کتو بکن چطور گو خدا مشوره کنه فادیه دزماز گیری درکت نماز نماز رن دعا کنش ای خدا اگه ای پیغمبر سان کنه تی علم تا فیصله بوده تو فیصله کتا و مصلحت برای من دین دنیا آخرتا گورا میسر و آسانی بکن اگر تی مصلحت نگنده گور پیغمبر دلا هم لیتوین چه دگنی مگی چه منی پت در رین و من دلا هم پت در رین بچه ای حبرا به همین اراده یا فادحتا نماز تو کن که نماز کن تو ای دعای بکن خدا گرا شو به این زبان مشوره بکن انگه آی چه نماز ها سلام نتر رید ده خدا حکم نازل بی مشوره خدا تو مشوره ازده نازل بید فلما قضا زید منها و ترن زوجنا که ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که زینبا گوما مشوره کتا می مشوره همشی این که وقتی که زید آوتی کار تمام کتا و شی عدت وستا نو منی خدایا شی سانگ داتا گوتو من ولی شی وکیل و مستر و من نکه دا گوتو تو بگه من قبول کو بس من زینب به تو بخشت تو بگه من قبول کردم خواستم و قبول کردم بل خدا تعالی ادا یک حبری کن امیدا فرماینی که و تخفی فی نفسک ما الله مبدی تو یک چیزی ترا خیالی دلا هستا تو یک خیالی که دلا چیر دیگه تا خدایی ظاهر کن و تخشن ناس و تو چه مردمانی سرزنشا ترسگه تا که مبادا ای قریش و کافر و یا ایدگه مسلمان انگه کم فهمی ای چوکا مثل همه اصلی کمری چوک فهمه منی اصلی چوکا و گوشن که ای شخصا و تی نشار سان کو من بر نام با مردمان تاو تو ای حبر توکا چه مردمانی ملامتا سرزنشا کمی ترسه گته بل نه پروه مگن چه خدا بترس والله احب و ان تخشا خدا شایستن که چمایی تو بطرس باک داشته باید دیگه چه مردم توشی باک مکن نه تعریفانی خیالا نه آنی ملامت خیال هیچ مکن تو تی کار ادامه بده تو الگوه تی هر عمل که تی کنه دیگه چی تو سبک بگیرن باید هر حوری که تو بگشه آی تاریخ سرا مثل سنگ سرا نقش بی تا قیامت دیگرانو چارا که من نبی نقش زندگی چی بیتا و تو تی دلا یک چیزی داره گته که خدا آئی ظاهر کم پاش دیگه و آچیه آئیشی یک پیغمبر خیاله وقتی کتیتا شروع گوته که زیدی گو زینبی کتیتا ادامه داشت هر روز زیدی ها که یه جنین گو من نتهی و جبه نه جنین آخر تو صبر کن و رو چی نه بانده بانده نه پوشی آخر واجه دی که نه شان جیرک به انتها رسته و ممکنه شان یه رو چیز طلاق و علاق ببن بله من تکلیف چی من چون کنو زینب منی تروزه تی بنی هاشمی ای زید غلام بوده من آزاد کتا و ای تروزه تا چیز کتا داتا قریش هما قبیله این که عموم قریش قبیله و تا چی ادلی قبائل عرب کلن ممتاز و بالاتر زن دست بالای زن و تا در سانگات هیچ کسا و تی سانگ مرد حساب نکن قریش بو غیر قریش ها پدا قریش توکا گج که بنی هاشم طایفه این من چه بنی هاشم و زینب چه بنی هاشم قریش گرچگی خاندان بنی هاشمه دختر من زورتا یک غلامی که من آزاد کتا داتا نو ای غلام آزاد کتا که همیشه نکه اگه در حروج کتی تایم ممکنه بانده طلاقی بده و من چه کاری بکرم که گرا زینبی گو آیه کام دلجویی ببی تسلام ببن رنجشی پیدا مبی که به دین لطمه وارد بکن میں جامعه قومیت و ملیت و محبت و وحدت اسلامی از هم مفاشی پیغمبر زینایا که گروه راهی همیشه این که اگر چنانچه آخر سری هیچ سریشان نقهتن طلاق و لاغبو این دستگوزی من باید سانگی بکنم زینب اللہ تعالی فرمانی که ای حبرتی دلا هست تا فیسرا تا دلا همین ارازه کتا گا که وقتی طلاق بدنتی ورتی سانگ بکنی بل تو نلو تکی هبر ظاهر بیمی هبر عاشق بیمی بل منی خدای ظاهر کنش میں سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمانی اگر پیغمبرہ چو خدای حکمان چیزی چیرداد کت بکتی گرہ ای هبر ای آیتی نوان تک چیرداد آیت و پیغمبر سر نازل بونا همی آیات که تخفی فی نفسی که ملاه مبدی و تخش الناس والله احق ان تخشا شی مطلب همیشه من بیان کو ای آیات نازل بو صحابیان سر آیات نازل نبی پیغمبر سر ای آیات جن پیغمبر سر نازل بو بعد پیغمبر پیدا بوان که ای قرآن آیت و پیغمبر توان ای قسمت که مربوط بو وطی وطن تی گوه یک نوع سرزنشی به پیغمبری هم علامتی پیغمبر راز پاش کن ای آیات اشکار کن پیغمبر از لحاظ حساب انسانی علیه عزو بالله توان هم از الله که اگر وقت بودی اختیار عمل بکن بکشی بنا ای آت ظاهر نکنم که من راز پاش کنی من نوان ای اکی آت بل بات برد اگر ای کار بکن رسول الله بی ور خدای رسول بی چکر رسول گوشل گوتا که فا لم تفعل فما بلغت رسالتا اگر تو منی احکام نرسیدن گر تو منی حق رسالت ادا نکو بلغ ما انزل الیک من ربک هر چی چی جانب تی رب تو نازل بودتا بیانی بکر اگر نگر تو حق رسالت ادا نکو چه آیی بتی جنده نفع بیشار بتی ضرر بیشار به دیگری خوشی بیشار به دیگری ناخوشی بیشار و ای عرض کردم که این صورت اغلب آیات خطاب به یا ایها النبی هتا و ابتدایی چه میده که یا ایها النبی اتق الله ای نبی تو خدا بترس ترس حالت همیشه خدا گشتون که جنت ہے و جهنم کلیت حتی آئی دست نه و اذا خدا گوشی بوگا ابو بکر جنتی اعلان که ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحة ابن عبید الله في الجنة زبير ابن العوام في الجنة عبد الرحمن ابن عوف في الجنة سعد ابن ابي وقاص في الجنة سيد ابن زيد في الجنة ابو عبيدة ابن الجراح في الجنة چه خدا ای جانبا جنت ای حتی کن پیغمبرا دیگه بطرن که تقسیمش کن بدهش توان مدنتش نه توان که مدنتش نه داتن تیلانی و هر کسی دل نگشی پچشی گیری باری یه پا گره گره و او دا عثمان بن مزعون بارا اهم کمی مردی نه پیغمبر شیری براته شیرہ یا کی ماتو گرے شیر واتے ہیں عثمان بن مزعون اولی مہاجرین صحابی ہیں کہ مکہی ویر کتا بخاطر اسلام مدینہ یا حجرت کتا یہاں تک مہاجرین درجہ چھ انسارے گا دیماتر ہیں اولی کس ہیں کہ مدینہ امیری زندگی تہا تقوی حالتی شیئے کہ روچے روچے گئے روچے روچے گئے ہفتہ ہاں روچے گئے ماہ ہاں روچے گئے چھ دنیا و جنی رہن چو بے رغبت انگاہی چھ پیغمبری اجازہ کی رشمت جنی چوک نہ لوٹو تو من اجازہ بدے بلا نسبت موتو گو حتک کے واسطہ گو پیغمبر امرہ شیئے پی درگی رسی چاری در چکو گیا آپی ہا چمگی ہا سبزی درہ چا شو جا گندے ایجا پا خلوات نشینی واش چھے میں ادھا خلوت کروں ادھر نندو تنہا چھ بازاراں دور تنہا عبادت کروں چی کہاں ورو چی آپ ورو قسم گندو فقط اللہ عبادت کروں من اجازہ دے واجب شیدہ اجازہ نہیں یہ پہنی زاہد و عابدی صحابی پیغمبر شیری برات ہیں مرتاد وقت کہ میری واجہ اولی مردگی کہ جنت البقیہ تشکیل داتا ہمیں واجہ واجہ قبر کو دو کی سر جاہی ارکو شک کی ارکو کچھتی من نشان کنو کہ منی قوم منی چوک کسی میری منش ہمیں گرا قبر بکنو حضرت ابراہیم کہ مرت واجہ مردین چوک ہمیں دی قبر کو ای کر رہا کچھتی الحق بسلفک الصالح تو ہم برو گوتی صالحین پیش رفتے آ گور بگو گوتی نیکین پیشون کا تو ہاں یاد جا گور بگو پیغمبر ہاں یہ نیک گوشی برا آج جنین دپا دراک ترا جنت مبارک بھی اے عثمان بن مزعون پیغمبر ناراحت گوش تر کیا گوشی جنت نیک تو جگوش گوزا خدا یا نوشتا پیغمبر گوشک بدی ہے ہر کسی کی ٹکٹ خدا یا نظاتا پیغمبر دیا گوا بدی ہے کہ اسنواد مردم قضاوت بکا مروچی نوانتا گو نزانتا گو نزحمت کشتا صبح کشوان نندی اتی دیوان جاہا پیادر و سرا پوٹ فات سرا پاد پاد پشتے ملتی رستا کمرزانی اشی دن پتوا گر رگا آ گبسی دن دیگه پتوایی آ چو کافر اشی چو مشرکین چو بیمار بود آ چو حراب بود دے گی شما فتوا ہنچی ندے گی واسر حساب کتاب بودتے شما لات وارتے گی شما بعد در ریش درہم بودتے نا واسر این فتوا بی علمی دیا گی امام اعظم رحمت اللہ علیہ لوگا نشتے گا مولدہ کنیزہ لوگ خدمت گزار ہیرانان و مشتزار خورا گی شوارتے گا شودے گا بخشا گا یکی ہے گوشتے امام اعظم کجیں مولد اگر چی کنے واجہ نو راحت کن شمن کاری ہے پتر چکار ہنو حیثتے تو بوگش شمن مسئلہ جوس کنے شتی بوگش بلکہ مسئلہ میں اشکو تکا من تر جواب دوں واجہ پاس زید کنے ہم شیوگا من جوس کنوں کو مردم زیرندان کی گیری استنجاگری چند برا وطا بشو دی کنی زگو شیو آسانی ہے بری تو وقتی استنجاگر اگر لگے چپی دستا که لطایی راستی دستا آب پر ریچه تا اندازه یه وطا بشود که تو گنده تی دست شتره گی لکوشه گی بشود هر بطا تی دست نو بدن سرا دک ورگی گورا بس کن شده گا بزن تو پاک ایمان بزن امام صاحبی هبرانش کنه گی آراب مولد که یاد حقیل دوشید تا که گوشت که چنجب این جواب آبیده تو چکزا این مسئله چه من اشکو دا چه دیگه عالمی تو اشکو دا گوشی نه من بودی قیاس عمل کو بودی اقلا عمل کو وجہ فرمائیں زن قیاس کی گوشتے کہ شیئے ایک اصلی از اصول دین ہے ہر کس قیاس اصل ہے ہر کس بود اقلا مسئلہ جوڑ بکا مجتہد قیاس رائے در دوا مجتہد وقتی ایک مسئلہ اصلہ چی کتاب و سنت و اجماع نگندی آئی با مقایسہ روی آسے اصلہ قیاس کو تکر نہ ہر کس سرواد تی حق کرد کہ میں فرمائیتی ہیں حکومت ها تره تعذیر بجید انشالله بجید گرچه تی جواب درسته بی اعتبار عقل یه جواب تا داتا غلط نه صحیح انسان همین اندازه وقتا بشودی حق تا مطمئن بی کسافت پهدور بلتگا چون تا کسافت ها دستی لکشی ده وده جای ولی تو چون بدون تو شایسته فتوه نبودتگا تو مفتی نبودتگا مفتی تا داتا فتوه تا داتا تو مرجع نبودتگا مرجعیت جا همشتگا تره تعذیر حق درش اللہ پیغمبر فرمانی کہ ترا کیا گوشت اکشی جنتی ہے تو چش گوشت جنینہ ناراحت بود بیچاره نزدی سپر حضرت پشیمان بود سانت که من خوبی حبری نبود واجا فرمائین که من هم امیدوارم من هشت صالحی مردی فهمو باقیده من انسان صالحی بسیار نیکی بر ای قضاوت کنه گرانه که مرگارم قیامتا کی عاقبت چی بیتی کی گا چی نبیدی بچه که ما ادری و انا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم من که رسول الله هم من نزانم منی حال چی بیش می حال چی بیتی هم و او دا که من گوشته گرو خدایا من گوشته که بگوش من گوشته ارزو کو که این سوره خطابات به پیغمبره و ادا خطابی ای آیه ای که من کتابی ادا هم در این قسمت های آخر سورت همشین که یا ایوه النبی خدا یا ایوه النبی در سوره احزاب چندین جا تکرار بی ای نبی چوبو گاش ای نبی چوبو گاش ادی فرمانی که یا ایوه النبی و کل ازواجک ای نبی چی بکا بگاش کیا لازواجی گوت جنان و بناتک گوت دختران و نساء المؤمنین و ایماندارانی جنینانا عموما هرچی ایمانداره چیش بگش یدنین علیهن من جلابی بهن ببوشن گوتی جسمانی سراوتی چادران مزنی حجاب مسئله مطرح من لوته هم موضوع حجاب به دنبال سخنان جمعه گذاشته ادامه بدهم ولی تا ادائی خبر تقریبا مقدمه سخنتن تمام بود و جمعه آینده ابتدای نوچمده شروع کنو چی یا ایوه النبی یا مقدماتی بطرح بوده و اصل آیت جن دا که وانتو نوشی ترجمه ها و مفهوم تفسیر شروع کنو چه بهم الله و تی نبی دستور داده که تا این نبی چه و تی جنینا شروع بکن اولا دستور حجاب ها وتی جنانا دخترانا نو یدگی مونانی جنینانا دستور بده که چا مزن مزنیم بز بزیم مهریم مزنیم چادر بپوشم وقتی که در بند بی حجابی که آی عامل صدها نو فساد در جامعه الله ذوالجلال آی از بین برگه چی پیمین مؤکدین تأکیدی دستور و نبی ها در قرآن مختلفی صورت ها و از جمله در سوره احزاب ای آیت داتا این مطلب من بیان کنگی اگر زندگی بو انشاءالله در جلسات آینده الله ذوالجلال جل علا شانه به تمام آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و احکام دین مارا عمل پیرا بکن و عمل توفید بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت يمي خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليهما الشمس والقمر بدل خدا بزرگ توی قصه مختصر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تا دیر نبود تا این نقطه ای که مروچ من بیان کنه گفت ببخشی که چون آخر آیات گفتون شیه تذکر دیمون در مسئله حجاب بخاطر مسائل روز که پیشی هدگن مسئله حجاب من جمعه قبل مطرح کنم و چیزهایی که من گوشت کسانی که اشکوته اشکوتش کسی که یاد گرفته یادش گرفته کسانی که شموشته هم شموشتن دید ولی این حبر من در همه رو چی بشگی گرد که وقت تمام بود مردون چی هم بشگی گرد که شموشتون بگشون یا وحدی و هنو هم دیر بوده ولی این قدری بشون اسلام و همه پر میکنی به مسئله نوامیز حساسیت نشان داده و جایی که مسئله خدا نکرده بی ناموسی به جای ایان رو ببی در جامعه مسلمانان که دیگه گنگی بالا بید یعنی به شهادت چهار مرد با کیفیت خاص زنا ثابت ببی از کسی یا به آیه اقرار بدون اجبار، نه اقراری که کوچکترین اجباری بدون باری ببین آیه اعتبار نداری، اقرار مکره اعتبار نه. اگه چنانچه کسی به اقرار به جبر به زور به اجبار اقرار گرانه بودتا هزار بر اقرار بکن ارزش نداری. و بعض اقرار هم محکوم نبی، محکوم نه عند الله، محکوم نه. چه که در مورد زنا در مورد اقراری که ثابت بودتا به اختیار ثابت بودتا مردی پنر پیغمبر یه دوات گناهی کتا پشیمان بودتا موشی بجایشی که حبر پوشیده بمانی پیغمبر مزا من جام به سلامت در ببرو قیامتا خدا من عذاب بدن قیامتا من ساکت نکرو هرچی ها بله می دنیا بود. یه پانک پیغمبر دیما وازن نشته دیمی یه نیمگی سراحت نندی اقرار که موشی یا رسول الله من زنا بودتا من تکلیف روشن بکنم من سزا بدم. پیغمبر قیافه ای کردی دیما ترم شکن حق گلی در نهی ری در پدر گمشو بره اللہ نکه فورا موشی هم ببرم چه تارت کن تارت کن بگش گفتا میزن کسی همه جا تشویقی بکنم پیسر ها به اقرار ها نایه بری حق گلی در بحلی ودی اقرار ها وادی حقا کسا نگرده نیاره وعد اقرار کن پیغمبری حق کل دن که بلکه چی اقرارا منی دیمه که اصلا منصره بی هم یکی همی که هم مکنتی بارا دیگر پیچی که ای حبر از یک سو درست نیست ولی از یک سوی دیگر ای حبر ظاهر بک چه بساک اصلا وجه تبلیغاتی وجه جهتی تشویق برای بازی فسادکار پیدا دیگر همشا اسلام راضی نه اصلا این مسئله روح بی در جامعه ولی وقتی که گندی به آج بالایی ها که چار نفر دید یا وادی یکی چهار برا چهار مجلس اقرار که ور سزای سنگساره اگر ازدواج کتا اگر ازدواج نکتا لنده صد شلاب تاکه دیگه بری کسی جرأت به آبرو و ناموس مردم مجلس ولی اقرار که اجبار که ذره ای از اجبار مبی آیتا ذره ای شکنجه همراه مبی ذرلت تهدیدی همراه مبی دیما پیغمبر فرمانی اللہ پدر برو یه چه برن کنش بیهوده این مرد پیغمبر حق الله دیما تابعارتا نکن پا دیئے رو رو رو رو رو تا جایی که گار بی چند مانا که بی کسی نگیل بی کجا شو او دا که رو ایمانی قرار ندن مرد تر پیغمبر حق الله داتا بل تو ای کار وکتا تو کجا در روی آخر پدا در دست خدای که بی همی پیغمبر دیما پیش بی خیامتا رو سوائی بی پدا در کجا ها بعد پدا برو همی پیغمبر دربارا مینو چار سازی ہے بکا فدا برگردی دوباره آگه پیغمبر گندی پیدا آگه پیغمبر گندی دیما تا بدن چه آدیما دگنی مگه دیم تر رہی همی دیمای دومی نین آگه پیغمبر دیما نندی گوندان جنگوش سلام عرضگوش یا رسول اللہ من زنا بکتا من سزا بدا پیغمبر پدا حق کرنی پدا برو پدا رو رو رو به همه شکل دوباره برگردی سوارا ایرندی پیغمبر دیما سومی نیم اگه در رہی این مجلس عوض ببین تمشه من فقها گشته که اقرار آزادانه چار برا در چار مجلس مستقل ببین اگر یک مجلسی تو که چار برا ببین یک اقرار حساب پیغمبر سومینی مگا دیم تر رین تا که پدا کون دیجا یعنی سمیه حبری که دوباره پیغمبر پدا حق کل در فادا حت رب پدا همه شکل چارم برا پدا یا پیغمبر چارم نیم مگا دیم تر رین چونکه چارم مجلس واجه عوض خدا یک کون دیدم شو آجا من بدین کار بکتا من زنا کتا من سزا بده من تکلیف روش نکن نو آجا دی که چار بر اقرار پورا بود نو آجا بشی کتا بابا جان اخر بلکه تو نظام زنا چیا بشا دیگه کاریت کتا تو بشا زنا ہی بلکه نا بلکه همه حدیث که من بیان کتا برای ترسی نگا که چم میں زنا چارے گئے دست زنا دست پر کنے گئے بلکہ تو دست پر کتا تو اسے زنا ہے تو کتا مشی نا وجہ دست پر کنے گا نوش پر ماں مشی بلکہ تو پر چم چار دے تو حیال کنے گا تو زنا کتا مشی نا یا رسول اللہ چو نہیں چو نہ کتا واجہ مشی بلکہ تو بوستتا چوکتا گئے ہمی چوکا گا زنا ہے حساب کنے مشی نا وجہ چوکا گا ہاں نوش پر ماں مش گفت تو چطور زنا کتا شما همه طور که مرد گوتی جنی نکن ما من های دوی پادان در میان نشته بهم و همه دول که مرد گوت جنا معامله که من همه دول معامله گوت نو پیغمبر فرماید این گیری بریتی میدان هر ریا جنگل تو که بوش دارین که سنگ ساری یا چهار گواه هنچی در بیک ما بود چمان دیسته در همی حال به هنچی حالتی که مرد بود جنا در چه حال و تی مقصد پوره کن به هنچی حالت ما دیده گن این زانی و زانیه نو کان حاکم شرق وظیفه اینک آنا سزا بدن روابط نامشروع پایین تر از یه میاره حاکم شرق حد که تعذیر ها تعذیرش بده ثابت و بند که در پایین تر از یه حد ده هر نوع تعذیر و سزاش دن برای پاکسازی جامعه بکنه ولی بعد از ثبوت نم با اتهام یک متهم که تهمت بزن به یکی ها یکی وشی منی بوجی که بوده تا دیگه ده دیگر اگر ببودی منی لوگ صحتا دیگه ده دیگر هم بسوچی یک زانیه و فاحشه یه خبرهای ارزش نی بر علیه دیگر ها احیانا تحت پیگرد بوده و دستگیر بوده به زنای عملها افشا بوده دستی رو بوده نو صدهای دیگر آبرو و در شهر باشی ارزش نداری فاقد ارزش و فاقد ارزش این که به جای بعد حتی وقتی که ثابت بود برای محاکم قانونی محکمه های شرعی و قانونی اسلامی که این شخصا به دروغ دیگران تهمت زنا جده آ وقتی حد قذف یعنی 80 تازیانه ضربه شلاق به این شخصا صرفا به خاطر همشی به جنگ آیه گشته زناکار 80 ضربه شلاق که حقی آیی که دیگره من حق تهمت جن دیگره آبرو ریزی کن جامعه دا بدنامی طرف کشی 80 ضربه شلاق خدا گشته بجنیتی و دیگه بریشی فاقد ارزش اجتماعی علاوه بری ضربه شلاق دیگه ایشی حبر ارزش در جامعه صفره آینده اگر شی در یک مورد اظهار نظر بکن شهادت بده حتی شی شاهدی هم اعتبار مکنی قبول مکن ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا و ای پیمی تهمت بازی دروغ مندانا دیگه برشان شاهدی هم ابدا قبول مکن این بخاطر حفظ ارزش اجتماع انسانی خدای ذوالجلال جل علا شانو این موازین رعایت کن اگر ما را ومه مسئولینا دست اندرکارانا تمام افراد ما را توفیق بدن و خالق ذوالجلال میگو تمام مسلمین آبرو و عبود فضل و کرم حفظ بکن و خداوند ذوالجلال جل علا شانو از آفات و بلیات ظاهری و باطنی معنوی و مادی ما را محفوظ بداری می دشمنانی توته و نقشیان علیه ما امه دین و مذهبا الله تعالی نقش بر آب بگن آن صحنه هایی که علیه ما اشعر دگنن آن صحنه و نقشیان خدا به آن جندان زرارت آمان آن ترفندان خدا به همان جندا بر بگردن آن وسائلی که برای می نابودیش جور کتگن خدا به همان جندان سرش کار مرد خدا تعالی میگو تمام مسلمین وحدت در عالم حفظ بکن و از گزند بلیات زمینی و آسمانی ما را درستان در امان بداری خدا تعالی می مسئولین و دست اندرکارانی که برای ما شفقت دارن خیرخواهی دارن و آیان محبت و رفت دارن خدا تعالی توفیق بیشترش بدن تو حفظش بکن و در راس آیان رهبر مملکت آن ارشاد کن به خیر و صلاح جامعه الله تعالی محفوظ بکن چه بزندن و آیانی که شایسته خدمت برای جامعه نهان الله تعالی جل علا شانو آنی دستا برای مسئولین بالاتر هرچی زودتر رو بکن و الله عز و جل جل علا شانو چه کسانی که سوی قصد دارن به افراد ملت به احاد ملت یا در پرده در زیر پرده خدمت سوی قصد به مملکت و اسلام و مسلمین دارند الله تعالی آنی دستا افشا بکن تو رو بکن و آنی نقشیانا بر علیه آنی جندان تمام بکن و آنی به کیفر کردار بد برسینی آیانی که به ناحق بر آبروی انسانان لوتن بازی بکن تو آبروی جامعه از بین برن خدا تعالی آنی به دیکی صافت کاریان و چنان رو بکن که آنی رسوایی دنیا تا علم شنگه جهان بکن که دنیا آنی رسوایی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین آقای عبدالرحمن نامی یک برادران ما شما تقاضا داری که فرزندی به نام عبدالغفور مهمی فرزند عبدالرحمن 23 سال که چوتی منزلا به حالت ناراضی بیرون رفته اعلام کنک بیدی که هر شخصی چنایی به هر نوعی اطلاعی دارید و یا در آینده اطلاع پیدا کن با شماره تلفن 3950 لطفا تماس حاصل بکن تو اطلاع بدن. و در ضمن تقاضا داری که دعا هم بکنی که الله عزوجلال این خانواده ای پریشانی ها برطرف بکن و این فرزندی ها که خاطر نادانی صرفا قهری تا منزل رفته و افراد خانواده با پریشانی مواجه کرده جان، خدا تعالی اشیا توفیق بدن که چون که این اشتباه ها منصرف بید و بود منزل ها برگردی خانواده از این نگرانی در بید.